तृतीयोध्याय तृतीयोध्याय आरंभ होता है। इस कांड का नाम मुनि कांड, याज्ञवल्क्य कांड बोलते हैं। दो अध्याय तीसरे और चौथे अध्याय, इन दोनों का एक नाम है मुनि कांड अथवा याज्ञवल्क्य कांड। पहले आपने पढ़ा जो उसका नाम दो अध्यायों का नाम मधुकांड था, उससे पूर्व जिसको पढ़े नहीं जो जानते हैं जिसके बारे में चिंतित वह प्रवर्ग कांड। दो कांड हो गए और दो कांड रहा। भाष्यकार दोनों के बीच संबंध बता रहे हैं। जनको वैदेह इत्यादि याज्ञवल्क्यम कांडम आरभ्य दे, जनको वैदेह इत्यादि मंत्र से याज्ञवल्क्य कांड या तीसरा कांड आरण्यक क्रमानुसार है ना, और द्वितीय कांड उपनिषद अनुसार उसको आरंभ किया जाता है। उपपत्ति प्रदान अतिक्रांत मधुकांड समानार्थत्व प्रसिद्धि न पुनरुक्तता। यद्यपि इस कांड में भी आप जीव ब्रह्म एकत्व का एक अर्थ विचार कर रहे हैं जो पूर्व कांड में पीता है मधुविद्या में, कहते हैं कि पूर्व में और इसमें अंतर क्या रह गया? अगर लक्ष्य एक यदि है तो तब कहते पूर्व जो है आगम प्रदान था और ये उपपत्ति उपपत्ति प्रदान अतिक्रांत मधुकांडे न बीत गया हुआ जो मधुकांड के साथ समानार्थ तथ्य के जीव ब्रह्म के तुर समान पदार्थ का वर्णन करने के बावजूद भी न पुनरुक्तता, इसे पुनरुक्ति दोष या नहीं आता। मधुकांड में आगम प्रदान मधुकांड देना आगम प्रदान, और ये जो कांड है उपपत्ति प्रदान युक्ति प्रदान। इस कांड का भी इस अध्याय में आप जो पढ़ेंगे नौ ब्राह्मण, इसमें नौ ब्राह्मण है। अश्व आर्थ भाग भिज्यु विशस्त्र कहोर गार्गी शाकल अक्षर शाकल नाम से नौ ब्राह्मण है। शाकल ब्राह्मण दो बार आएगा, सातवां भी शाकल ही है और नौवां भी शाकल ही कहा जाता है। इसमें से देखो पहले ब्राह्मण में मृत्यु के अतिक्रमण का चिंतन है। श्लोक वार्तिककार सार दे रहे हैं, आद्य मृत्यु अतिक्रांति द्वितीय मृत्यु निर्णय तृतीय संसदी व्याप्ति स्तूर्य प्रत्येक निर्णय पंचमे ब्रह्मता तस्य षष्ठे तो ब्रह्म कार्यगी सप्तमे कारणावस्था ब्रह्म तत्व अथाष्टमे नवमे देव विस्तार संक्षेप द्वारद पुनः सगुणम निर्गुणम छोक्तम ब्रह्म सर्वाधिकारिणाम। एक नंबर टिप्पण में नीचे दे रहे हैं, आदि मृत्यु और अतिक्रांति, आदि में पहला ब्राह्मण में मृत्यु को अतिक्रमण करने के उपाय बताए जाएंगे, फिर दूसरे में वो मृत्यु का स्वरूप का निर्णय होगा मृत्यु निर्णय, तीसरे ब्राह्मण में संसार की व्याप्ति, चौथे ब्राह्मण में प्रत्येक तत्व निर्णय जीवात्म स्वरूप का निर्णय, पंचम ब्राह्मण ब्रह्म स्वरूप का निर्णय, छठे ब्राह्मण ब्रह्म के कार्य का गान किया गया, सातवें ब्राह्मण कारणावस्था ब्रह्म तत्व का आत्म में निश्चय कर दिया गया है, नवम भाव में देवताओं का विस्तार स्वरूप संक्षेप से कथन करते हुए सगुण निर्गुण ब्रह्म की व्यवस्था दे दी गई है सर्वाधिकारियों का दृष्टि से। ये जो है नव ब्राह्मणों का सार, उनमें से आप पहले प्राण पढ़ रहे पढ़ने को आरंभ करने जा रहे हैं। उससे पूर्व बताइए यदि वो आगम प्रदान ये उपपत्ति प्रदान है तो दोनों में से कोई एक से काम चलेगा या दोनों की जरूरत है? अरे आगम उपपत्ति ही आत्मिक प्रकाशन ही प्रवृत्त है। भाष्यकार कहते हैं आगम और उपपत्ति दोनों के दोनों आत्मिक का प्रकाशन करने की प्रवृत्त है। शक्रद करदलगत बिल्वम इव दर्शितुम, ऐसा होने पर ही करदलगत बिल्व फल के समान स्पष्ट साक्षात परोक्षानुभूति करना आसान हो जाता है, समर्थ हो जाता है व्यक्ति, इसलिए दोनों की आवश्यकता है। एक भी ना हो तो काम चलेगा नहीं, केवल आगम से भी नहीं होगा, केवल उपपत्ति से भी नहीं होगा, क्योंकि आगम प्रमाण से आपको जो मुख्य रूपेण श्रद्धा पूर्वक आपने आगमार्थ ग्रहण किया, लेकिन उस श्रद्धा का प्रतिघात करने वाला आपके अंदर में अनेक जन्म के वासनाओं के कारण से या अन्य शास्त्रीय वासनाओं के कारण जो विपरीत भावनाएं चल सकती हैं उनको काट नहीं सकता आगम, उसके लिए उपपत्ति की जरूरत है। विपरीत भावना का निवारणार्थ युक्तियों की जरूरत पड़ती है। वे युक्तियों के लिए ही अब युगपति जो है प्रधान कांड आरंभ हो जाता है। श्रोतव्य मंतव्य इति युक्तम, पहले भी उपपत्ति का संकेत कर दिया, मंतव्य आगम को श्रवण करो और उपपत्ति से मनन करो, तभी जाकर के ध्यान रूपा जो अनुभूति संभव है। श्रोतव्य के बाद तीसरे मंतव्य इति ही उक्तम, यह पहले कह चुके हैं। तस्मात आगमार्थस्य परीक्षा पूर्वकम निर्धारणाय याज्ञवल्क्यम कांडम उपपति प्रदानम आरभ्यते। इसलिए आगम प्रदान भूत आगम के द्वारा निश्चित जो जीव ब्रह्म रूपी अर्थ है, उसी अर्थ का युक्तियों से परीक्षा पूर्वकम उद्भावित दोषों का अपाकरण पूर्वकम, संभावित उद्भावित अन्य दर्शनादियों के द्वारा जो संकेतित जो जीव ब्रह्म एकत्व में दोषारोपण है उनका निराकरण करना भी मुख्य फल है। ऐसा करने निर्णय करने के लिए निर्धारण करने के लिए यह याज्ञवल्क्य कांड का जो कि उपपत्ति प्रदान है ऐसे कांड को आरंभ किया जाता है। यदि वो भी तब सीधे युक्तियों को बताते जाते खटाखट, उसमें भी आख्याय का क्यों, एक जनक नाम का राजा था, उसने 10,000 गौ को रख दिया पुरस्कार के रूप में जानने के लिए, हमारे यहाँ आए हुए इनमें से सबसे में से कौन ब्रह्म ज्ञानी है, इस प्रकार से उसने ब्रह्म चर्चा आरंभ किया। ये सब करें क्या जो अगर आख्याय का तो विज्ञान स्तुत्यर्था उपाय विधि पर वा दो पक्ष, या तो इस विज्ञान जीव ब्रह्म विज्ञान का स्तुति पर समझो अथवा इसके प्राप्ति के उपाय को बताना किस प्रकार से प्राप्त करनी चाहिए। जो छठ तीर्थाणी मम है ना, आयत पहले श्रोत्रियो मेधा इत्यादि पुत्र वगैरह धनदायी च, तो वो जो विद्या विद्यां प्राह छठ तीर्थाणी मम, वो जो चीजें हैं उसका निर्णय देने के लिए ये आख्याकार बोली। प्रसिद्ध ही उपाय विद्वद्धि शास्त्र च दृष्ट दानम, दान जो है यह धन दान, वैसे भी कुछ नहीं धन गुरु दक्षिणा आई जाती है, धन तो आई जाता है, उसके अंदर तो पूरा नहीं होता काम। तो प्रसिद्ध ही उपाय विद्वद्भिः शास्त्र सूचक, विद्वानों के द्वारा जीवन में अनुष्ठान करता हुआ देखने को मिलता है और शास्त्रों में भी यह बात स्पष्ट प्रसिद्ध है। क्या दानम, दान विद्या को गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेना धनेना वा, आनंदगिरि में श्लोक दिया गुरु शुश्रूषया गुरु की सेवा, यदि उतनी आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है सेवा करने की, क्योंकि सेवा करने के लिए अपने अहंकार को मारना पड़ता है, यदि आपके अंदर अपने अहंकार को मारने का इच्छा नहीं है कि गृहस्थी होना चाहते, सन्यासी कौन बनना चाह रहा है, जो आते गुरु के पास सन्यासी थोड़ा बनना है, सबको तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए नहीं है, जीव ब्रह्मानुभूति करना है ये नहीं। इसे जो लोग गुरु के पास जाकर के वास्तविक वैराग्य संपन्न होकर लक्ष्य मनुष्य का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, वे ही अपने अहंकार को अपने मन को मार करके गुरु की सेवा कर पाता है। इसलिए वो जो ऐसा नहीं है वो ज्यादा है, तो उनके लिए क्या उपाय विद्या प्राप्त करने का फिर तक करते हैं पुष्कले न धनी नवा, पुष्कल धन के साथ। भले ही गुरु पहले ले या बाद में, रघुवंश की कहानी वहीं से आरंभ होता है, रघु गुरु ने बाद में दक्षिणा मांगी, लेकिन वो उस समय मांग रहे दक्षिणा जिस समय रघु के हाथ में कुछ राज्य में कुछ वो सर्वस्व दान दे यज्ञ करने के बाद कुछ सर्वस्व दान विशेषित याद कर दिया रघु ने, जब कुछ नहीं खाली हो गया है उस समय गुरु कहता है मेरे को 14,000 जो है स्वर्ण हमको दो गुरु दक्षिणा, कहां से लाया सारा को सारा चीज दे चुका, सर्वस्व दान दे दिया, खुद अपना अपना रथ के अलावा कुछ नहीं उसके पास, वो रथ को बेचे कितना मिलेगा 250 रुपये 300 रुपये क्या लेगा उसमें, उस जमाने की जरूरत नहीं होगा उसकी वैल्यू है कि नहीं, उसे कैसे करेगा वो एक तीर छोड़ता है अगर कुबेर से मांगता है लाख की देता तो रघु की महात्म वहीं से बढ़ गई, इसलिए रघुवंश नाम हो गया। प्राप्त किया नाम ने देवताओं से प्राप्त करके दे दिया, फिर देवताओं को चुकाया, बात है लेने भरोसा नहीं, इसीलिए कि पुष्कल धन की मांग गुरु कब गए, यानी कि पढ़ते वक्त मांगा, पढ़ने के शुरू से जो तुमने दे दिया 11 उसी में अक्सर कट हो गया। ठीक है, वो तो ऐसे गुरु तो महान है, ऐसे गुरु तो महान है, कुछ न देने पर भी संतुष्ट है। लेकिन परीक्षा लेने के लिए कभी बोल सकते 1000 लाओ, 1000 रुपये तो अब क्या करो, नहीं है तो मांग कितने से लानी पड़ेगी, तो परंपराओं में अनेक इतिहास पुराणों की तरह आप ज्ञापन कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई का केस दिखाया जान करके पुष्कर धन के द्वारा भी विद्या प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए ऐसे कथाएं भी मिलते हैं, यानी कि सबके साथ ऐसे ही होता है, ऐसी बात तो नहीं। दानी नहीं उपर मंदे प्राणी नहा, एक श्रुति प्रमाण दे दिया, दानी नहीं उपनमंत प्राण आर्जव यदि प्राण, दान के द्वारा सरलता को प्राप्त हो जाता है प्राण, जब देने लगता है ना उसके सरलता आ जाती है, जब तो हृदय में सरलता की भावना दूसरे को दे नहीं सकता, तो नाम कमाना ही चाह रहे किसी भी चाह रहे तो देना तो पड़ेगा, तो करना तो पड़ेगा ही, लेने वाला उससे ज्यादा सरल होगा, देने वाले से ज्यादा सरल लेने वाला होना जरूरी है, लेने वाला अहंकारी हो तो लेगा ही नहीं, कहां से लेगा, क्यों लेगा, क्यों हाथ फैलाएगा, कहीं बोलते अरे जिंदगी हम इतना करोड़ों रुपया कमाए हो गए, बैंक बैलेंस 25 लाख रखेंगे, हम क्यों मांगेंगे, हम क्यों हाथ फैलाएंगे, वो अहंकार रहता है ना उनके अंदर, वो साधु कैसे बोलते, इसीलिए लेने के लिए वो अहंकार तो पूरी खत्म होनी पड़ती, बहुत छोटा बनना पड़ता, तब आपके हाथ में ला सकते हैं, लेने वाला सरल तो होगा ही और देने वाला भी सरल होना जरूरी होता है, तभी वो दे पाते, नहीं तो वास्तव में दे नहीं सकता है, उसको पुण्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उपपन्न शिला से विद्या ग्रहण उपायतम, इसे विद्या ग्रहण में दान भी एक साधन है, ये बात सिद्ध हो गया। यही साधन को अपना रहा है जनक, धन रख दिया दान, 10,000 गौ, 1,000 गौ, उन गौ में प्रत्येक गौ में 5 और 5 पद वाला सोना का जो मड़ा हुआ उतना सोना भी मिल जाएगा, ऐसे दान के द्वारा वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। प्रभुतम हिरण्यम गौ सहस्र दान यह उपलब्ध, यहाँ पर इस कांड में आप देख रहे हो, उसे भी तीसरे अध्याय में आप यही देखोगे कि गो सहस्र दान और प्रभुत हिरण्य दो चीज युक्त होकर के वो विद्या प्राप्ति के लिए गुरु दक्षिणा गर्भ दान देने को तैयार है। तस्मात अन्य परिणाम शास्त्र, यद्यपि शास्त्र का मुख्य लक्ष्य जीवग्रह में केतु का प्रतिपादन करना है, फिर भी अन्य परिणाम शास्त्र, शास्त्र का अन्य प्रगता लक्षण के बावजूद जीवग्रह में केतु प्रगत लक्षण के भी विद्या प्राप्ति उपाय होता दान प्रश्नार्थ का आरोप था, आपके दल का रूप जो धारण किया गया वो इसलिए है विद्या की प्राप्ति के उपाय द्रव्य दक्षिणादि का दान है, यह बात को दिखाने के लिए ही आख्याय को आरंभ कर दिया गया है। अपिच एक और भी कारण है इस आख्याय का तात्पर्य, तद्विद्य संयोग न्याय लागू कर रहे हैं, नैया एक लोग अपने सूत्र ग्रंथ गौतम ने एक दिया तद्विद्य संयोगा, एक सूत्र बना दिया, तद्विध संयोग को लेकर के भी व्याकरण कह सकते, तद्विध संयोग से ज्ञान की वृद्धि होती है, तद्विध्य मने तस्मिन वेद्य अर्थे विद्या तद्विद्या, नीचे आनगिरी अंतिम पंक्ति, तस्मिन वेद्य जो भी विषय शास्त्रार्थ आप बैठेंगे जब वेद्य अर्थे वेद्य भूता जो पदार्थ जिसमें शास्त्रार्थ करने के विद्वान लोग बैठे हुए हैं ये शांति उस अर्थ में विद्या है जिनके पास, उन लोगों का नाम क्या हो गया तद विद्या, तई सह संबंध इति तद विधि संयोग, ऐसे विद्वान लोगों का एक साथ बैठ जाना, क्यों बैठते हैं वहां विद्या का प्रकाश, जो जितना जानता अपना बोलते जाएगा इससे ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, इसका नाम तद विद्युषी युग न्याय। उस न्याय को यहां बताने के लिए आप कहेगा भाष्यकार करेगा कि तद विद्युषी योग तैश्च सह वाद करणम, ऐसे लोगों के साथ वाद करणम विद्या प्राप्ति उपायो न्याय विद्यायाम दृष्ट, विद्या प्राप्ति के उपाय न्याय शास्त्र में जो देखा गया है उस उपाय को भी आख्या के द्वारा कथन कर लेगा। इसलिए आख्या का तात्पर्य तो हो गया ना, विद्या के प्राप्ति उपाय है ही है, विद्या प्राप्ति के उपाय धन दान एक तो यह है, अथवा दूसरा तद विद्य संयोग, दो में से कोई एक उपाय को बताने के लिए ही आख्या का आरंभ कर दिया है। सच अस्मिन अध्याय प्राबल्य प्रदर्शते, इसी तभी सही उपाय को ही इस अध्याय में बहुत जोरदार ढंग से दर्शाया जा रहा है। इन्हें वार करना आजकल की शास्त्र जैसे जीतने के लिए नहीं, वहां जिज्ञासा नहीं है, जीतने की इच्छा नहीं है, है ना, केवल जिज्ञासा, जिज्ञासा पूर्वक वाद को तभी तो सही बोलते हैं, विजिगीषु वाद को नहीं। यहाँ पर टीका में देख रहो, तैरेव प्रश्न प्रतिवचन द्वारा, आंध्री का पहला पंक्ति स्पन्न, तैरेव प्रश्न प्रतिवचन द्वारा वाद करने च विद्या प्राप्त उपाय इत्यत्र गमकम् वाह तत्त्व निर्णय फलामि वीतरागतामि चिन्ति, अगर तत्त्व का निर्णय ही फल है ऐसी ही वीतराग लोग कथा को चाहते, वीतराग लोग जीतने की इच्छा वाले नहीं है, उनमें राग द्वेष कुछ नहीं, मैं इसको हराऊं मैं इसको जीतूं कोई भाव नहीं है, ऐसे वीतराग पुरुष लोगों की एकत्रित होना और उनके द्वारा कथा का आरंभ करना जो है तत्व निर्णय फल ही होता है ऐसी कथा का स्वरूप। इसे तत्व निर्णय फलाम वीतराग कथा ही इच्छन्ति के तई सद्विज संयोग ही सह ऐसे तद्विज संयोग आदि विद्या प्रतिपाद्य हम प्रकृति तत्प्रदर्शन प्रथम अतः तत्सहयोगी न केवल तर्क शास्त्र वशाद एव तत्सहयोगी प्रज्ञा वृद्धि किंतु स्वानुभव वशादपि इत्याह, इसलिए लेकिन केवल तत्सहयोग से प्रज्ञा की वृद्धि होती है ऐसी बात नहीं है, प्रत्यक्ष स्वानुभव से भी प्रज्ञा की वृद्धि हो जाती है। इसी को बताने के लिए अगर प्रत्यक्षाच विद्वत संयोग प्रज्ञा वृद्धि और विद्युत संयोग में जो प्रज्ञा वृद्धि होती है इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप भी कहीं भी विद्वानों के पीछे चले जाएंगे बैठेंगे कुछ न कुछ तो लाभ होगा, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, वहां जो चर्चाएं हो रहे हैं उसको सुनते रहिएगा तो क्या लाभ। इसलिए विद्युत संयोग मंडल में आप पहुंच गए हैं तो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष आप अनुभव सिद्ध हो जाता है कि प्रज्ञा वृद्धि होती ही है, अतएव तद्विद्युत संयोग जो है विद्या प्राप्ति करने का एक सर्वोत्कृष्ट उपाय है, इसमें कोई संशय नहीं। इस बात को इस प्रदर्शन करने के लिए इस अध्याय में प्रबलता पूर्वक आख्या के द्वारा दर्शाया जा रहा है। तस्मात् विद्या प्राप्ति उपाय प्रसार्थैव आख्यायिका, इसलिए आख्यायिका जो है विद्या की प्राप्ति के उपाय को प्रसन्न करने के लिए ही है, इसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है समझो। अब प्रथम ब्राह्मण अश्वल ब्राह्मण कहा जाता है, इसका नाम अश्वल ब्राह्मण नाम से यह ब्राह्मण आरंभ होता है। ओम जनको हवै देह बहुदक्षिण तत्र कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणाभिसमेता बभूः तस्य जनकस्य वैदेह सुविजिज्ञासा बभूव कः स्विद्देशां ब्राह्मणानाम् अनुचारत वैति सह गवादं सहस्रम अवरुरोध दश दश पादा एकैकस्या शृंगयोर आबद्धा बभूवुः। विदेह देश में रहने वाले राजा जनक ने वैदेहो जनको बहुदक्षिणे यज्ञेन बहुत बड़ी दक्षिणा से युक्त बहुत भारी यज्ञ के द्वारा यजन किया। उस समय में तत्र कुरुपञ्चालानां ब्राह्मण कुरुदेश के और पंचाल देश के जो सुप्रसिद्ध ब्राह्मण लोग थे विद्वान ज्ञानी पुरुष लोग ये सब के सब अभिसमेता वो उस यज्ञ का में भाग लेने अथवा यज्ञ का दर्शन करने के लिए अथवा वैदिक कर्म का जो है समर्थन संपोषण करने के लिए ही वहां पर पहुंचे हुए थे। तस्य जनकस्य विजयस्य जिज्ञासा बभूव विजिज्ञासा नहीं, विजिज्ञासा नहीं है, केवल जिज्ञासा हो, विशेष जिज्ञासा हो रहा है, विजिज्ञासा है, विजिज्ञासा नहीं है। मैं इन सब के ऊपर अपना अधिकार दिखाऊं, इनसे को जीत जाऊं, ये कोई भाव नहीं था, केवल जानने की इच्छा, विशेष रूप में जानना चाह रहा है। क्या जानना चाह रहा है? ये शाम ब्राह्मणानाम मध्य कहा, इन ब्राह्मणों का बीच में से ऐसा कौन है जो बढ़ चढ़ कर उस ब्रह्म तत्व का कथन करने में सामर्थ्य, बिल्कुल निर्भयता, वास्तविक निर्भयता को प्राप्त होकर के, अब निर्भय स्वरूप स्थित होकर के तत्व का व्याख्यान करने की सामर्थ्य किसके अंदर है, यह देखने की इच्छा से उसने क्या किया, देखा कि भाई ऐसी विद्या ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के मुख से ही मैं सुनना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए देना पड़ेगा। कुछ क्या बलिदान रखा उसने? कहते सह गवाम सहस्रम अवरोध, उसने आदेश दिया सेवकों को, भाई सारी गायों को जाना, वनचर भूमि गोचर भूमि में छोड़ना नहीं, उसे 1000 बिल्कुल नौजवान यानी कि बूढ़िया, जैसे कठोर परिषद में आपने देखा दग्ध इंद्रिया जो है वो नहीं, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का जो है फर्स्ट क्लास, जो 20-20 लीटर दूध देवे, ऐसा बढ़िया जो गाय उनको जो है आप जो रोक रखते हैं, उनको वन में भेजना नहीं, गोचर भूमि में भेजना नहीं, अवरोध रोक लिया और आदेश दिया एक एक गाय में भी 10-10 5 स्वर्ण डाल दो, एक एक सिंह में 5-5-5 और एक गाय में 10 ऐसे जो है स्वर्ण आभूषणों से जड़ाल करके उसको रोक लिया है। भाष्य जल को नाम हिला सम्राट राजा बबुआ, जो सम्राट है राजसी अभिषिक्त था, इसलिए सम्राट कह रहे हैं राजसी में अभिषिक्त व्यक्ति वही हो सकता है जो सम्राट हो सकता है, दूसरा तो कर नहीं सकता, वही सार्वभौम राजा होता है वही सम्राट होता है। नीचे दिया आंगिर में राजसी अभिषिक्त सार्वभौम और राज सम्राट इत्यते, सम्राट राजा बबुआ कहां था, ये कहां हुआ था राजा, विदेहा नाम तत्र भोजन, विदेह नामक देश का वहीं पर यह रहता था, इसलिए तरह वही देह भी नाम पड़ गया था। नीचे अमरकोश भी दिया है, ये निष्ठम राजसूय मंडल से शास्त्र यज्ञ राजस सम्राट इत्यमर इत्यमर के बाद विश्राम वगैरह दे तो बता सम्राट के बाद होना चाहिए, ये निष्ठम राजसूय जिसके द्वारा राजसीय निष्ठम जिसके अंदर राशि आपको जो है यजन किया गया है मंडलस्य ईश्वरस्य, समस्त मंडल का जो पृथ्वी मंडल का जो ईश्वर है जिसकी आज्ञा से सारा संसार में अनुशासन चलता है, ऐसा राजा का नाम सम्राट होता है, ऐसा अमरकोश में भी सम्राट का लक्षण वर्णन किया गया है। सच बहुत अक्षरी यज्ञ ना शाखांतर प्रसिद्ध हुआ बहुत अक्षर नाम यज्ञ, या तो यज्ञ ऐसा यज्ञ है जिसे बहुत अच्छा देनी पड़े ऐसे मान लो, अथवा बहुत अच्छा नाम का यज्ञ ही है, कोई कहां प्रसिद्ध है पता नहीं, ढूंढ लेना वेदों में कोई ना कोई शाखा में होगा, उपलब्ध वेद की जितनी शाखाएं उनमें नहीं था, जब भाष्यकार थे उस समय में जितनी उपलब्ध शाखाएं थी उनमें बहुत अच्छा नाम का कोई याग का वर्णन नहीं, इसे कहते हैं शाखांतर प्रसिद्ध हुआ, शाखांतर में प्रसिद्ध कोई भूदक्षिण नाम यज्ञ, भूदक्षिणा नामक यज्ञ है समझो, अथवा अश्वमेधो वा, क्या सोमया के बिना तो जय राशि अभिषेक हो नहीं सकता, अच्छा अश्वमेधो वा दक्षिणा बहुल्यात बहुदक्षिण यह उच्चते, क्योंकि अश्वमेध याग में दक्षिणा बहुत देवी पड़ती है अतः उसको बहुदक्षिण नाम से भी कहा गया है, उच्चते तेन ईजे अयजत, उस याग के द्वारा उसने यजन किया, तत्र तस्मिन् यज्ञे तत्र मने उस यज्ञ में निमंत्रिता दर्शन कामावा, कुछ पर निमंत्रित होंगे कुछ सुनकर के आ गए दर्शन की कामना से, निमंत्रिता दर्शन कामावा केचन निमंत्रिता केचित दर्शनम आगताः, वाह ये अर्थ कहां से निकाला, चौक के कारण से ना, चौक के आधार पर अर्थ को निकाला, चार तो वा शब्द चार पहले समझ चाहिए विकल्प नहीं, निमंत्रित लोग थे और कुछ दर्शन कामना वाले थे, दोनों थे। इसलिए वा को विकल्प मत लीजिएगा, वा को चार कुरुणाम देशाणाम पंचालानां च देशाणाम ब्राह्मणाः, कुरु देश के ब्राह्मण, पंचाल देश के ब्राह्मण और अन्य देश के ब्राह्मण थे। ये नहीं कि यही दो देश के, क्यों अगर नाम क्यों लिया, क्योंकि देश ही विदुषाम बाहुल्यम प्रसिद्ध, इन्हीं में ही विद्वानों की बाहुल्यता प्रसिद्धि की, इस बात को द्योतित कर रहे हैं। इसका कि अन्य जगह से आए ही नहीं, ऐसा अन्य जगह के भी थे, इन वहां के विद्वान रहे हैं, लेकिन सभी की अपेक्षा से दो देश पहले जमाने में प्रसिद्ध था। एक जमाने में जो है आपके जो मिथिला नगरी बहुत प्रसिद्ध थी, ये तो नालंदा यूनिवर्सिटी जमे के जमे समय तक भी बहुत प्रसिद्ध था। बौद्ध आदि के जमाने में बुद्ध भगवान जो भी वही हुए, बहुत ही प्रसिद्धि रही विद्वानों का। और आज वहां राक्षसों की तांता लग गई दुनिया भर में, जो पैदा हो वही राक्षस पैदा होगा। दो चार एक का दो का अच्छे भी होंगे तो भाग जाएंगे वहां, रहेंगे बिहार लालू साहब है वहां जो पैदा हो रहे थे, वही ना मिथिला नगरी, वही क्षेत्र है। जब महाभारत का अंग हुआ था कर्ण राजा था, जैसे महान दानी पुरुष लोग रहते थे, आज आप चले जाओ तो आप जरूर भी छीन लेंगे वहां अंगोटी उतार देते हैं, नंगा करके छोड़ देते हैं, असली सन्यासी बनाकर एक दुर्दशा है वहां पर। जब महादानी कर्ण के वर्णन आता है वो अंग देश वही मुंगेर, मुंगेर जो क्षेत्र है वो अंग क्षेत्र में है, वही उसका राजधानी था। और मुद्गल महर्षि नाको में उद्गल प्रसन्न में आया, उस मुद्गल महर्षि के नाम से उसे कहता है मुद्गलपुरम, वही मुद्गल को आप भ्रंश होकर मुंगेर हो गया है, मुद्गलपुर का इतिहास देखोगे तो बहुत जबरदस्त क्षेत्र है वो। लेकिन वर्तमान जो भी है वो तो कार्यक्रम की बात है, फिर कभी वहां आएगा उद्धार का समय। अब यहाँ कुछ अच्छे हो रहे हैं, कुछ दक्षिण में हो रहे हैं, एक ही समय आ सकता है भारत में एक भी ना मिले, फिर अमेरिका में से विद्वान मिल जाए, ये भी हो सकता है। कालचक्र में कुछ भरोसा नहीं, इसे सारे शास्त्र सारे देवता वहां बैठे हैं, जितने आपकी ओरिजिनल मूर्ति सब वहां है, लाइब्रेरी में पड़े हुए म्यूजियम में रखा हुआ है, और बैठे बैठे देवता को कुछ उठा उधम उठाएंगे, उनकी तो पूजा नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, तो बंदे कांच के में अंदर बंद पड़े हुए हैं, वो देखते होंगे भाई कब तक देखेंगे, उनकी मीटिंग होती होगी तो कभी ना कभी उठा उठा करेंगे, या तो बम्बारी करके खत्म कर देंगे, या फिर बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी हो जाएंगे, सब देवता मुक्त कर देंगे, वहां से मंदिरें बनेंगे, दुनिया भर के समुद्र में स्थापना हो जाएगा, बड़े विद्वान युद्ध समाय होने लगेगी, ये भी हो सकता है। या दो चार और लादिन होकर सबको खत्म कर दे, बार बार कर अमेरिका को खत्म कर, कुछ नहीं हो सकता है, माया में कुछ भरोसा नहीं। अगर तो गटरला पटी सीमा प्रति प्रमाण है, एक जमाने बिहार में कैसे विद्वान थे और इसे वहां कैसे हो, यही प्रमाण। इसलिए कहते हैं कि भाई देश ही विदुषाम बाहुल्यम प्रसिद्धम अलते अभिसमिता अभिसंगता वो हो, वे सब एकत्रित हो गए। तथा महांत मित्र समुदाय दृष्टवा वह राजा जनक ने देखा, ओहो बहुत भारी विद्वत सभा इकट्ठा हो रखती है, तो तस्य किल जनक से विदेह से यजमान से तो यजमान होता जो जनक राजा, जनक नाम से प्रसिद्ध वैदेह का राजा जो था, वो जो है कौन खलोत्र से जिज्ञास हुई, कौन खलोत्र ब्रह्मिष्ठ थी, इन लोगों में से ब्रह्मिष्ठ कौन, विशेष रूप या तुम इच्छा जिज्ञास, विशेष रूप जानने की इच्छा बबुआ खत्म, उसी का अभिनय कर मंत्र ने कस्य मैंने कौन खलु ऐसा ब्राह्मण नाम अनुच्चार सर्वई में अनुचारा कास्मिक देशम अतिशय अनुचार है, सब के सब अनुचार है, अनुचार का लक्षण बताएंगे नीचे जाएंगे अभी, सभी के सभी अनुचार है, लेकिन हम इन अनुचारों में से सर्वोत्कृष्ट अनुचार को समझना है, कौन है इनमें से, अनुचार का लक्षण क्या है नीचे दे रहे, अनुचार प्रवचने सांगे अधीति, वेद में मैंने सांगे वेदे अंगों के सहित वेदों का अध्ययन करके सम्यक प्रकार से उस पर कथन करने के सामर्थ्य वाले का नाम अनुच्चान। आगे एक और तो अमरकोश का विश्वकोश में अनुच्चानो विनीते स्यात् सांगवेद विचक्षणे इति अमर विश्व, पहला वाला अमरकोश का था, दूसरा विश्वकोश अनुच्चानो वह है। एक और विशेषण इसमें दिया है विनीते स्यात्, सांगवेद का कथन करने में महान पूर्व विद्वान इतना ही नहीं, विनय संपन्न इसलिए जान विश्व कोश को भी दिया, वो अमर कोश को लिखा नहीं विनय को। विनीत भाव से युक्त होकर के विनय भाव से स्वनिष्ठ ज्ञान के अहंकार रहित होकर के जो वेद तत्व वेद में चर्चित तत्वों के जैसा समय प्रकार से विचार प्रकट करने समर्थ होता है उसका नाम अनुचार। ऐसे ये सब अनुचार ही है बोल दिया, सब ये सब ऐसे बिल्कुल सरल विचार वाले हैं, सब कुछ सही है, लेकिन इनमें से भी कौन अनुचान तम अतिशीन अनुचान कौन है ये जानना चाह। सह अनुचान अनुचान तम विषयोत्पन्न जिज्ञासा सन, अनुचान तम विषय को उत्पन्न विजिज्ञासा वाला होने के कारण वह राजा ने तद विज्ञानोपायतम उस विज्ञान को उपाय करने के लिए गवा सहस्रम प्रथम समवर रोध देखा गया प्रथम वय बूढ़े जर्जरी बूढ़ी बूढ़ी लाए ऐसे नहीं प्रथम वय प्रथम वय साम प्रथम वय वाले जो गाये हैं उनको 1000 गण का अवरोध। अवरोध मतलब क्यों रोका, कहीं भाग रहे थे क्या वो? अच्छा नहीं, रोज का नियम है सवेरे होते ही उनको दूध हो लिया, उसके बाद वही जंगल ही चले, या राजा का मामला है जंगल में जंगल में गाड़े जाए वो गोचर भूमि होता है, उस क्षेत्र पेड़ वेड़ लगा रखे हैं कुछ इधर कुछ उधर घर कहीं जगह जगह हौद बना हुआ है, पानी लगा हुआ है, कहीं नमक का ढेला रखा हुआ है और गौ उसके अंदर घूम रही फिर रही नाच रही कूद रही प्यास लग गया पानी पी लिया नमक चाट लिया बगीचा जैसे लंबा चौड़ा इलाका उसको गोचर भूमि। अब लोग गांव के नजदीक में है, अगर वहां तो शहर है ना, राजा तो शहर में राजधानी में रहेगा, वो इसलिए कुछ क्षेत्र राजधानी का बाहर में बना लेते थे गोचर भूमि वहां पर रहेगा। और गांव वाले क्या करेंगे तो बगल में उनको गोचर भूमि की जरूरत नहीं, सारे जंगल उनकी गोचर भूमि है, उन्हें क्या जरूरत गोचर भूमि अलग करने। ये राजा का मामला उनसे गोचर भूमि मानी जा सकती है, वहां भेजा जाता था गांव को, उससे वहां रोक दिया गोश के अवरोधनकार आवास। अर्थात जो है वन प्रचार था जंगल की ओर जाने से रोक दिया। की विशेषता था लेकिन कैसी गाय, नंगी बिल्कुल कुछ भी नहीं पहनी हुई है, ऐसा नहीं, गावो अवरुद्धा पिछते है पल चतुर्थ भाग पाद सूर्ण से, सोने का एक पाद को एक पल के चौथे भाग सोने का, सोने के नाप में पल अलग होता है, पल का जो वजन है पल नामक एक वजन है, वह वजन में यदि आप चावल आदि का जो वजन करोगे वो अलग अर्थ, और यदि सोने को वजन करोगे तो पल का अर्थ अलग होता है। वहां पर आया था ना चार अथवा पांच सिद्धांत को कल ही विचार हो रहा था, इसमें चार अथवा पांच, चार गुना पल जो है अन्य सोने के इसमें घटेगा और पांच गुना उसका पल मानना धान आदि के लिए हो जाता किया। तो इसने अगर उस पल की एक भाग को पाद नीचे दे रहे गुंजा पंचाद्यमाश का षोडशाक्ष कर्षो अस्त्री पलम कर्ष चतुष्टयमर आद्य सो मासक आद्यमास यदि शास्त्रीयो मासो न तो अधुनातनो लौकिको ग्राह्य शास्त्रीय मास नाम का संज्ञा है। आजकल के जो लौकिक जो है देवव्रत दान नहीं ले लेना, गुंजा पंचाधी पांच गुंजा है इत्यादि, गुंजा एक फल विशेष होता है जो एक तरफ लाल इधर थोड़ा सा काला होता है उसको गुंजा कहते, जिसको बंदर लोग झांटी में पड़ जाते, बंदर लोग क्या करेंगे इसको वो काला को नीचे करेंगे लाल को आगे कर देते हैं, ऐसे करके खटक करेंगे और ये समझे ये देखो कोयला जल रहा है और आग तपा आग तपेगा, और ये जो गर्मी आ भी जाती है कैसे आ गई वो इसलिए नहीं कि उससे गर्मी आ गई, वो एक सट करके बैठ जाते हैं, सट करके यूं करके बैठते हैं और उनको लगता है कि आप स्पर्श से गर्मी हो गई तो ये आग आग से गर्मी वेदांत बड़ी दृष्टांत देते हैं गुंजा गुंजा अग्निवत बार बार कहा जाता है। पलम तो लौकिक शास्त्र पल लौकिक मानव के अनुसार साष्ट रक्ति आ साढ़े आठ रत्ती साढ़े आठ रत्ती को कहते हैं एक पल लौकिक मर्यादा में मानना आपने। कुछ अधि लोग कहते हैं नहीं नहीं दिमाशकम तोल तक त्रिदय तीन तोला और दो माशा, तीन तोला दो माशा मिला करके एक पल होता है ऐसे ज्योतिर्वृत्ता लोगों का कहना, ज्योतिषियों का कहना स्वर्गम इत्यपि कश्चित, ऐसे भी कुछ लोगों का अपनी व्यवस्था है। जो भी हो यहां तात्पर्य है षोडशाक्षा माशा सोलह गुंजा एक माशा पांच गुंजा एक माशक है और सोलह जो है माश एक कर्ष होता है और तीन कर्ष चार कर्ष एक पल, पहले ही समझना गुंजा पंच आद्य माश का पांच गुंजा एक माशा और षोडश अक्ष सोलह जो है माश एक अक्ष हुआ कर्षो कर्षो स्त्री और या अस्त्री नहीं होनी चाहिए कर्षोत्री या तो अस्त्रीलिंग का वाचक है, स्त्रीलिंग में नहीं होता अर्थात पुलिंग और नपुंसकलिंग होता है ऐसा अर्थ ले लीजिए, लेकिन वह त्रय संज्ञा भी इष्ट है इसलिए कहते हैं जो तीन जो अक्ष है एक कर्ष और ऐसे जो चार कर्ष एक पल है अथवा कर्ष का अर्थ पाद है ले लो छुट्टी करो उसको कर्ष का अर्थ पाद षोडशाक्षर कर्ष सीधे सीधे पांच गुंजा एक माशा और उतनी बराबर आद्यम के आधार पर पांच जो है माशा एक अक्ष हुआ और सोलह अक्ष का एक कर्ष मतलब पाद हुआ और ऐसे चार पादों का एक पद होता है ऐसे आपकी लोगों ने किया। लेकिन पद चतुर्थ भाग पाद ये घट नहीं जाता ना उसे तब कर्ष संकर्ष में पाद करनी पड़ेगी ऐसे पाद चतुष्टय का एक पल अमर कोश के साथ भाष्यकार का वचन समर्थ हो जाता है। दश दश पादा एक एक स्यागोह एक एक गाय में दस दस पाद सोना जड़ा हुआ अर्थात श्रृंगयोर आबद्ध भूह दो सिंगों में कुल मिलाकर के दस दस एक एक गाय में दस दस अर्थात एक एक सिंग में कितना हुआ पंच पंच पादा एक एक श्रृंगे एक एक सिंग में पांच पांच पाद सोना जो है उन्होंने जगा दिया था ऐसा विलक्षण दक्षिणा दान गुरु दक्षिणा दान के लिए उसे तैयार करके तब बोलने लगता है तान होवाची इत्यादि।